Без цябе жыццё новай раніцай забываецца, адыходзячы, і гады мае напаўняюцца непазбежнасцю апраметнаю, і мінае дзень кожны раз хутчэй, апусцелае шчасце зводзячы. Не губляй мяне, не губляй мяне, не губляй мяне, не губляй мяне. Я табе аддам глыбіню дажджу, што сухой зямлі дараваў вады. Заўваж мяне, разумеючы, як з вачэй маіх сэрцам свеціш ты. Пажаданы мой да бязмежнасці, ад бясконцасці вечароў пустых. Не губляй мяне, не губляй мяне, не губляй мяне, не губляй мяне. Я прыдумаю цябе нанава, словы выкажу зразумелыя, і адродзіцца пачуццё тваё з новай сілаю. Набалелаю свет пахіліцца і абернецца, як адвернеся, не паверыша. Не губляй мяне, не губляй мяне, не губляй мяне, не губляй мяне. Помніш, чулі мы, як стары вулкан, што вякамі спаў, паказаў сябе усяму свой час, і як прыйдзе ён, не хавай агонь у глыбі грудзі, а успомніўшы словы простыя, падзялі са мной перажытае. Не губляй мяне, не губляй мяне, не губляй мяне, не губляй мяне, не пакінь мяне. Адыходзячы, я гляджу скрозь дождж, я маўчу услед, чую голас твой, бачу позіркі. Я зайздрошчу тым, да каго твой смех, да цябе як цень прывязана я. Запалі святло і ўбач мяне. Не губляй мяне, не губляй мяне, не губляй мяне, не губляй мяне.